99 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła. Tu program trzeci, 17 dzień maja, piątek. Przed nami popołudniowa audycja. Czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Bertowski. Policja zatrzymała kolejnych członków bardzo groźnych gangów działających na Śląsku. W akcji przeprowadzonej w kilku miastach wzięło udział kilkuset funkcjonariuszy. 2-3 godziny potrwają jeszcze utrudnienia po wypadku na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Policja prosi kierowców o wybieranie innych dróg. Chcę przypomnieć światu, że w Rosji są więźniowie polityczni. Młody mężczyzna zesłany do kolonii karnej za udział w proteście opozycji rozpoczął głodówkę. Prawie 400 policjantów, wśród nich antyterroryści, weszli rano o tej samej porze do mieszkań 15 osób, członków gangu wywodzącego się ze środowiska pseudokibiców Górnika Zabrze. Chodziło o to, żeby bandyci nie mogli się wzajemnie ostrzegać i niszczyć dowodów przestępstwa. Śledczy stawiają im 80 zarzutów, między innymi przemyt i handel narkotykami, udział w bójkach, pobicia, groźby i wymuszenia rozbójnicze. To kompanii Arkadiusza L., który miał kierować grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. O ich hierarchii, a także sposobach działania opowiada Tomasz Tadla ze Śląskiego Oddziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Kierujący grupą dbali o to, aby rozgraniczać strefy wpływów dwóch innych grup przestępczych działających na Śląsku, również w dziedzinie obrotu narkotykami. Oznaczało to zarówno decyzję i pozwolenie co do działalności przestępczej na określonym terenie, w określonym czasie, a także przez określone grupy przestępcze. Gangsterzy używali krótkiej broni palnej, broni gazowej, siekier, maczet, noży i kijów bejsbolowych, czyli się bezkarni. Napady i pobicia miały miejsce w biały dzień w miejscach publicznych. Prokurator Tadla informuje, co znaleziono przy zatrzymanych. W trakcie zatrzymań ujawniliśmy 4 kg kokainy. Ujawniliśmy również bardzo niebezpieczne narzędzia typu maczety, pałki teleskopowe, kominiarki. Ujawniono również ponad 170 tysięcy złotych, kilka samochodów. W tej sprawie od 2017 roku zatrzymano już w sumie ponad 30 osób. Zabezpieczono też narkotyki o łącznej wartości ponad 2 milionów złotych. Teraz zablokowana autostrada A4 na Dolnym Śląsku w kierunku Opola. To po wypadku pomiędzy węzłami Bielany Wrocławskie i Wrocław Wschód. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2-3 godziny. A jak podała policja przed południem, w okolicach poboru Opłat w Karwinach zderzyły się 2 ciężarówki i osobówka. W wypadku zginęła 1 osoba, 2 zostały ranne. Autostrada na Opole jest całkowicie zablokowana, a ruch w przeciwnym kierunku odbywa się pasem awaryjnym. Policja prosi, żeby kierowcy wybierali inne, alternatywne trasy podróży. Remontowano dworzec, od którego rozpoczęły się remonty budynków kolejowych w całym kraju. Chodzi o dworzec w Pruszkowie koło Warszawy. To tam 2 lata temu ogłoszono plan remontu ponad 200 takich obiektów. Odnowienie przedwojennego budynku nie było łatwe. Pracę nadzorował konserwator zabytków, opowiada Andrzej Olszewski z Zarządu Polskich Kolei Państwowych. Na dachu jest rodzaj starej przedwojennej dachówki karpiówka tak zwana, która była specjalnie realizowana na zamówienie. Również zegary też były zamawiane specjalnie dla tego obiektu w swoim historycznym wyglądzie. Remont dworca w Pruszkowie kosztował prawie 10 milionów złotych. Prace nad innymi budynkami kolejowymi w kraju są na różnym etapie. Mają się zakończyć do 2023 roku. Inwestycje pochłoną w sumie około 2 miliardów złotych. Skazany w Rosji za udział w nielegalnej demonstracji antykorupcyjnej, Stanisław Zimowiec rozpoczął głodówkę. 2 lata temu młody mężczyzna usłyszał wyrok 2,5 roku łagru. Prokuratura oskarżyła go o napaść na funkcjonariusza OMON-u. Szczegóły tej sprawy zna Maciej Jastrzębski. Stanisław Zimowiec w 2017 roku był jednym z uczestników akcji zorganizowanej przez lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Tysiące ludzi wyszło wtedy na ulice Moskwy i innych rosyjskich miast, aby zaprotestować przeciwko korupcji na najwyższych szczeblach władzy. Domagali się m.in., aby prokuratura sprawdziła doniesienia o ogromnym majątku, jaki miał dysponować premier Dmitrij Miedwiediew. Zimowiec, odsiadujący wyrok w kolonii karnej, rozpoczął głodówkę już 14 maja, ale dopiero teraz jego list został opublikowany przez rosyjskie media niezależne. Nie chce bezsensownie siedzieć w łagrze 2,5 roku, napisał opozycjonista. Dalej wyjaśnił, że chce, aby dzięki protestowi głodowemu świat przypomniał sobie, iż w Rosji są więźniowie polityczni. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Skrót wiadomości u nas o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uf. Uwaga, proszę notować, w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami głównie na wschodzie kraju, tam również burze. Lokalnie tworzyć się będzie mgła ograniczająca widzialność, prognozowana wysokość opadów do 15 mm na Podlasiu, Warmii, na północy Mazowsza i do 25 na Mazurach i Suwalszczyźnie. Temperatury 5-7 w Kotlinach Sudeckich i na Podhalu, 8-12 na południu i zachodzie oraz Półwyspie Helskim, 13-15 na pozostałym obszarze, a wiatr słaby, umiarkowany wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz, uwaga, w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 55-calowy telewizor Sony Bravia z technologiami 4K, X-Reality Pro, Clear Audio Plus oraz systemem Android TV za jedyne 2999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To już prawie 6 minut po godzinie 16. Dziś imieniny obchodzą Andrzej, Antonia, Bruno, Chwalimir, Herakliusz, także Sławomir, Weronika, Wilhelm. Dzień potrwa 15 godzin 47 minut i jest krótszy od najdłuższego, tylko 59 minut. Do końca roku, proszę Państwa, pozostało jeszcze, wliczając dzisiejszy dzień, 157 dni roboczych oraz 72 dni wolne od pracy, uwzględniając święta oraz weekendy. Co dziś? Do 19 o bardzo burzliwej debacie w Sejmie dotyczącej zmian w kodeksie karnym. Co ostatecznie zostanie przyjęte? O tym w relacji naszego reportera Grzegorz Schetyna. PiS wprowadził ustawę, która nie podejmuje skutecznej walki z pedofilią. To nie jest ta ustawa, która powinna w całościowy sposób rozwiązać ten problem. Dlatego nie uczestniczymy w hucpie i w politycznym projekcie, który tak naprawdę ma chronić tych, którzy dopuszczali się podwójnych czynów. Ma tych spraw nie ujawniać. Dzisiaj odpowiedzią na to jest komisja państwowa, która te sprawy wszystkie wyjaśni. Do dokładnie 75 lat temu powstała niezwykła pieśń Czerwone maki na Monte Cassino. Ta pieśń została stworzona tak na prędce i z nagłej potrzeby, żeby ten wyczyn bojowy żołnierza polskiego na zachodzie, żeby jakoś go unieśmiertelnić, i to się znakomicie udało. Co jeszcze przed nami? Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła poważnie potraktować ziołolecznictwo. Tak naprawdę medycyna naturalna, czyli korzystanie z naturalnych surowców, metod, czy wspieranie jakiegoś bardziej leczenia holistycznego, to nie jest nic nowego, to zawsze w medycynie było. Dziś problem medycyny naturalnej to problem pozyskania czystego, bezpiecznego surowca. Dziś to jest preparat drogi. Dziś w nocy w całej Polsce noc muzeów. Archiwum Polskiego Radia zaprasza do Pałacu Staszica. O godzinie 19 jest rozpoczęcie naszego programu. W sobotę przedstawiamy to dźwiękiem. Tędy, proszę panów, tędy, o, tu jest okienko numer 2. A ponadto o spotkaniu z udziałem premiera. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w spotkaniu poświęconym rozwojowi piłki nożnej w Polsce. Pamiętam rozmowy z Pawłem Janasem, którego pytałem, dlaczego Tunezyjczyk, Hiszpan, Włoch są lepsi od nas, i on powtarzał, jeżeli my gramy 8 miesięcy, a oni 12, to przez 10 lat, oni 3 lata trenują w lepszych warunkach. Po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu, a po 17.20 co w mowie piszczy. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22 ZD3 @polskieradio.pl. Do usłyszenia za moment. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 22 maja w MediaMarkt. Za iPhone 7 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala zapłacisz 1999 zł, a za konsolę PlayStation 4 500 GB z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 zapłacisz jedynie 949 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz banany premium 26% taniej, 3,29 za kilogram. I borówki amerykańskie 6,99 za opakowanie 300 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.

Kulturalna na Del Rey w naszej piosence dnia. Program trzeci już kwadrans po godzinie 16. Nowe, surowsze kary dla przestępców, w tym również dla pedofilów. Sejm przyjął wczoraj wieczorem nowelizację kodeksu karnego, która wprowadza m.in. bezwzględne dożywocie dla najgroźniejszych przestępców. W studiu obok mnie Mariusz Krzemiński. Witam. Jakie zapisy ostatecznie znalazły się w przyjętym projekcie? Przede wszystkim nowelizacja podnosi kary za gwałt i pedofilię. Ponadto, zgodnie z nowymi zapisami, w tak zwanym rejestrze pedofilów będą umieszczane informacje o zawodzie skazanych, a ofiary przestępców mają być lepiej chronione. Ustawy zostały wczoraj przyjęte przez Sejm, choć głosowanie zbojkotowali posłowie opozycji. Kto z Państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku 3466 z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 269 posłów, za 263, przeciw 3, wstrzymało się 3. Sejm ustawę uchwalił. Najważniejszą zmianą jest to, że kary za gwałt zostały podniesione nawet dwukrotnie, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Na pewno pedofile bardzo są niezadowoleni z tego, że to prawo wczoraj zostało przez Sejm przyjęte. Oni naprawdę mogą się zacząć bać, bo do tej pory za gwałt na dziecku groziła kara od 5 do 15 lat pozbawienia wolności, a teraz pedofil będzie mógł trafić do więzienia na 30 lat pozbawienia wolności. To naprawdę jest różnica. Podnosimy dolne progi zagrożeń w sposób zasadniczy za przestępstwa pedofilskie, za gwałt na dziecku, w zależności jeszcze od okoliczności, w jakich doszło do tego przestępstwa. W nowym kodeksie znalazły się też poprawki zaproponowane przez opozycję, dodaje poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast. Ze strony Platformy padła propozycja obniżenia granicy do 30 lat, jeśli chodzi o możliwości zgłoszenia dla osób pokrzywdzonych przestępstwa pedofilii. No myśmy ostatecznie się zgodzili, no to też pokazało, że w pewnych sprawach można się dogadać. Nie przeszła jednak inna istotna poprawka proponowana przez Platformę Obywatelską. Opozycja cały czas domagała się powołania specjalnej komisji do spraw pedofilii w Kościele, mówił zaraz po głosowaniu Grzegorz Schetyna. PiS wprowadził ustawę, która nie podejmuje skutecznej walki z pedofilią. To nie jest ta ustawa, która powinna w całościowy sposób rozwiązać ten problem. Dlatego nie uczestniczymy w hucpie i w politycznym projekcie, który tak naprawdę ma chronić tych, którzy dopuszczali się pedofilnych czynów. Ma tych spraw nie ujawniać. Dzisiaj odpowiedzią na to jest komisja państwowa, która te sprawy wszystkie wyjaśni. Ale jak wyjaśnia poseł Marek Ast, taka komisja nie jest potrzebna. Zdecydowana jest przecież reakcja i prokuratury, i służb. Natomiast tym służbom dzisiaj dajemy konkretne instrumenty do walki z pedofilią i żadna specjalna, nadzwyczajna komisja nie jest jej potrzebna. W przyjętej nowelizacji zabrakło też proponowanych przez opozycję zmian dotyczących kar za niepowiadomienie o przestępstwie pedofilii. Marek Ast podkreśla, że taki zapis nie był potrzebny, bo w obecnym prawie istnieją już odpowiednie przepisy. Opozycja znowu postulowała wprowadzenie karania z braku zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa pedofilii. Natomiast tutaj zostało to jednoznacznie wykazane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w trakcie debaty, że to przestępstwo jest ujęte w kodeksie karnym, czyli brak powiadomienia o przestępstwie popełnienia pedofilii też jest już w tej chwili sankcjonowany. No, zgodnie z nowym kodeksem pedofil nie będzie mógł też być skazany na karę w zawieszeniu. Nowelizacją zajmie się teraz Senat. Informacje zebrał dla Państwa Mariusz Krzemiński. 19 minut po 16. Paolo Nutini. Pillow for my head, I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater. Oh, and now it's getting on the road, so they get sweeter. I got legs on my chairs and a head for a hair. Bought a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Two pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly, analysis for my telly, and nothing's gonna bring me down. Guitar and ties in my car. I got most of the means and scripts for the scenes. I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a favorite chat, but better than that. Food in my belly and a license for my teddy, and nothing's gonna bring me down. I'm out of blowing that heart. Panie Adamie, witam. Krótki komunikat drogowy. Halo? Dzień dobry. Witam wszystkie osoby, które podróżują na części trasy numer 1 w okresie Siewierza. No przeogromny korek. Policja nie przepuszcza samochodów ciężarowych oraz ograniczony jest ogólnie przejazd przez okolice Siewierza. No do tego oczywiście wszyscy uciekają na boki i ogólne drogi też są zakorkowane. Jeśli ktoś zna przyczynę, bardzo chętnie posłucham na antenie Trójki. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku, 22. Dwadzieścia jeden minut po 16:00, program trzeci, audycja popołudniowa. Piosenka Czerwone Maki na Monte Cassino powstała w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku, na kilka godzin przed zdobyciem klasztoru w siedzibie Teatru Żołnierza Polskiego przy drugim korpusie Sił Zbrojnych Campo Basso. Tak tę noc wspominają, niezwykłą noc dla piosenki, wspominają twórcy Maków, Felix Konarski, Alfred Schutz. To pisaliśmy właściwie już w piżamach, bo to było późno w nocy, o 11 w nocy, prawda? Pamiętasz? Tak. Leżałem już w łóżku, jakiś ty przyszedł do mnie, prawda, i mnie ściągnął z łóżka. Ja pamiętam, jak tekst mu rzuciłem temu Fredziowi. Pamiętasz, Fredziu? Tak, oczywista. Tyś się zabrał od razu do pisania muzyki. No jasne. Jakiś mi przyniósł ten tekst, to pamiętasz, na mnie zrobiło to tak szalone wrażenie, że ja z miejsca miałem w głowie melodię. Potem zaczęliśmy uczyć tych wszystkich naszych kolegów. Tak. I potem żeśmy pojechali tam pod stoki, zbywaliśmy z kartek. Pamiętam, myśmy tak stali na takim zboczu z lewej strony. Wspominała Irena Anders. Mieliśmy transparent Czerwone Maki na Monte Cassino. Śpiewaliśmy wtedy po raz pierwszy. A tu po środku, tu w tej chwili, gdzie jest grób mojego męża, tu on siedział i patrzył. Wszyscy podkwycili, już żołnierze, którzy siedzieli, podkwycili refren po drugim śpiewaniu. Więc to było dla mnie niesamowite wrażenie. Widziałem, że to jest ta pieśń. Monte Cassino było w jakiś sposób przygotowaniem zaplecza pod tą ważniejszą, przełomową inwazję z Normandii, z zachodu. Patryk Pleskot, historyk w Instytucie Pamięci Narodowej. Włochy są koszmarem dla atakujących, ponieważ jest to kraj wąski, górzysty, łatwo się tam bronić, a bardzo ciężko jest zdobywać poszczególne metry, kilometry ziemi. Natomiast dzięki zaangażowaniu polskich żołnierzy udało się tą linię niemiecką przełamać i raptem parę dni po zdobyciu tego klasztoru wzgórza Monte Cassino, to w ogóle było traktowane od zawsze jak taki klucz do Rzymu, można powiedzieć. No właśnie wojska alianckie do tego Rzymu wkraczają. Ta pieśń została stworzona tak na prędce i z nagłej potrzeby. Jan Warenycia, polski reżyser radiowy. Żeby ten właściwie taki pierwszy wielki wyczyn bojowy żołnierza polskiego na zachodzie, żeby jakoś go unieśmiertelnić, i to się znakomicie udało. Panie Feliksie, czy naprawdę na górze Monte Cassino była wtedy taka masa czerwonych maków? Tam zawsze są, w maju pełno, wszędzie jest. Ja kiedyś spotkałem się z takim, który powiedział, że to jest licencja poetyka, że maków nie ma. No, coś takiego. Ja sam nie widziałem, szczególnie właśnie w maju, tak. No tak. Pełna maków. Szturm z Polakami w roli głównej był czwartą, przypomnijmy, próbą ataku na wzgórze Monte Cassino. W walkach zginęło blisko 1000 Polaków, ponad 3000 zostało rannych. 100 żołnierzy uznano za zaginionych. Jutro, jak zwykle z Wieży Mariackiej w Krakowie, usłyszymy Hej Now, ale tylko 3 razy. Za 4. razem odegrane będą Czerwone Maki. O wspomnienia żołnierzy pytała Agnieszka Szwajgier. Zbigniew Kurtycz, Barbara Duni, nieżyjący już Zbigniew Kurtycz, był żołnierzem generała Władysława Andersa. Walczył pod Monte Cassino. Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się kryje jak szczur. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go z chmur. I poszli szaleni zażarci, i poszli zabijać i mścić, i poszli jak zawsze uparci, jak zawsze za honor się bić. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przyjdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosły krwi. Runęli przez ogień straceńcy, nie jeden z nich dostał i padł. Jak ci są osiery szaleńcy, jak ci spod rokitny sprzed lat. Runęli impetem szalonym i doszli i udał się szturm. I sztandar swój biało-czerwony zatknęli na gruzach wśród chmur. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosły krwi. Czy widzisz ten rząd białych krzyży? To Polak z honorem brał świt. I ci naprzód, im dalej, im wyżej, tym więcej ich znajdziesz u stóp. Ta ziemia do Polski należy, choć Polska daleko jest stąd. Bo wolność krzyżami się mierzy, historia ten jeden ma błąd. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosły krwi. Ćwierć wieku, koledzy, za nami. Bitewny urodził się był i klasztor białymi murami na nowo do nieba się wzbił. Lecz pamięć tych nocy upiornych i krwi, co przelała się tu, odzywa się w dzwonach klasztornych grających poległym do snu. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy miły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy mnie. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino

tata, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Z ingiberii z rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Marian, nie uwierzysz. Co? Babcia Jadzia kupiła sobie nowy telewizor, dwa razy większy, a zapłaciła za niego teraz tylko połowę. No i co w tym dziwnego? Jest przecież nawet takie przysłowie, na dwoje babka dzieliła. Czy jakoś tak? W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor Sony 55 cali, Android TV, 4K Ultra HD, Wi-Fi. Zapłać teraz tylko 1490 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 24 minuty do 17. Jak wiemy, od rana w Trójce szukamy nazwy dla pewnego dworca. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Gdzie znajduje się dworzec, jak oryginalnie go nazwać, to zadania dla Państwa. Posłuchajmy ostatniej już podpowiedzi, która być może jeszcze Państwa zainspiruje. 5 grudnia 1975 roku oczy całej Polski zwrócone były ku jednemu miejscu. Jeszcze wczoraj panował tu zgiełk typowy dla każdej wielkiej budowy. Jeszcze tysiące ludzi zadawało sobie pytanie, czy zdążą. Zdążyli. Wykonali swe zobowiązanie. Dotrzymali słowa danego partii i społeczeństwu. O 33 miesiące skrócili termin budowy. Dworzec gotowy na przyjazd delegatów i zaproszonych gości. W dworcu pojawili się przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński, minister obrony generał Wojciech Jaruzelski, premier Piotr Jaroszewicz i pierwszy sekretarz KCPZPR Edward Gierek. Ten piękny i użyteczny dworzec stanowi trwałe świadectwo talentu i pracowitości, wysokich kwalifikacji i zmysłu organizacyjnego polskiego architekta, inżyniera, robotnika, świadectwo ofiarności warszawiaków i wszystkich obywateli naszego kraju w czynie społecznym dla ojczyzny. Kiedy przecinano wstęgę i wygłaszano płomienne przemówienia, inżynier Roman Duk myślał już o przyszłości. Na jak długo dworzec wystarczy? Czy będzie się działo prawidłowo w wieku XXI? Mnie się wydaje, że to jest jedno z podstawowych właśnie rozwiązań, które nie przerażają nas, jeżeli chodzi o przyszłość, że damy radę z podwójną ilością podróżnych nawet w stosunku do tej, którą teraz planujemy. Dworzec dał radę, mimo że w okresie lat 90. i na początku XXI wieku nie cieszył się dobrą sławą. W latach 2010-2014 dworzec został poddany kompleksowej modernizacji. Mówi Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP SA. Wówczas dokonano nie tylko rewitalizacji z zewnątrz, ale także przebudowane zostało wnętrze obiektu i przede wszystkim wiele rzeczy odświeżono i przywrócono do stanu oryginalnego. Podczas rewitalizacji pewne elementy na dworcu zmieniły kolor i to nie dlatego, że zostały pomalowane. Na dworcu zostały wyczyszczone posadzki, zrewitalizowane ściany. Dworzec został wykonany w stylu modernistycznym, w związku z tym takie dominujące elementy to szkło i stal. Podczas rewitalizacji została przywrócona im dawna świetność. Natomiast w 2015 roku rozpoczęła się kolejna przebudowa hali głównej dworca i wówczas pojawiła się taka charakterystyczna konstrukcja, czyli antresola. To była ostatnia z dźwiękowych podpowiedzi przygotowana przez Gabrielę Darmetko. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Na odpowiedzi, gdzie znajduje się dworzec, jak chcieliby go Państwo nazwać, czekamy do 16.50, raptem 11 minut. Odpowiedzi prosimy wysyłać SMS-em numer 71 335. 71 335, koszt złotówka 23 grosze. A do wygrania interesujący zestaw podróżniczy, w skład którego wchodzi m.in. markowa walizka. Regulamin zabawy na stronie internetowej Trójki, a jeśli ktoś chciałby zobaczyć zdjęcie dworca, co oczywiście może być pewną podpowiedzią, zapraszamy na profil Trójki na Facebooku. No i tyle. 20 minut do 17. Za chwilę połączymy się, mam nadzieję, z Waszyngtonem. To The Traveling Wilburys. Tak się bałem, czy zdążymy, zwłaszcza, że... Tysiące ludzi zadawało sobie pytanie, czy zdążą. Zdążyli. Zdążyli, jak najbardziej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Dzień dobry, witam pana. Czy pan chce deszcz wywołać? Padał? Piękną piosenkę mam dla pana, wie pan, ale to po rozmowie. Dobrze, a czego pan ode mnie chce w tej chwili? W zasadzie nie mam wielkich oczekiwań, wie pan, tysiące rozmów na to wskazują, że nie mogę mieć takowych. Zaczepia mnie pan co piątek, czegoś pan ode mnie chce. No, chciałbym dowiedzieć się, co ciekawego i ważnego wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych, jakie wnioski pan z tego wyciągnął i jakie ma pan obserwacje, bo zapewne pan ma. No więc tak, może zacznijmy od Iranu, bo pan ciągle dopytuje, czy będzie wojna, czy nie będzie. Tak. Według dziennika New York Times prezydent Trump powiedział Pentagonowi, że nie chce wojny z Iranem w tej chwili. Także mogę pana uspokoić, chociaż sam prezydent nazwał to fake news i twierdzi, że tak naprawdę nie ujawni tego, czy będzie wojna, czy nie będzie wojny. Także odrobinę niepewności jeszcze panu pozostawi, aczkolwiek większość komentatorów uważa, że prezydent Trump, który krytykował zresztą wojnę w Iraku swego czasu, naprawdę tej wojny nie chce. Sam zresztą kiedyś niedawno powiedział publicznie, że on musi hamować swojego doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego, Johna Boltona, co jest dosyć, powstrzymywać jego zapędy jastrzębie, co, jak pan pewnie przyzna, jest dość zaskakujące, że to prezydent Trump musi innych powstrzymywać. No, po zastanowieniu przyznam, a tak przy okazji postaci pana prezydenta ogłoszono, ile zarabia pan prezydent Donald Trump. Ale może zanim przejdziemy do zarobków prezydenta Trumpa, to powiem panu, że nie będzie też wojny celnej z Europą. Właśnie prezydent Trump odwołał wojnę, która się zbliżała. Otóż wcześniej poprosił Departament Handlu o przeanalizowanie, czy europejskie auta nie zagrażają amerykańskiemu przemysłowi motoryzacyjnemu. Wyszło na to, że zagrażają i groziły Europie, i nie tylko Europie, Korei Południowej i Japonii również, amerykańskie cła. No ale dzisiaj okazało się, że kolejnego frontu w wojnie handlowej z resztą świata. Dobra wiadomość dla Europy, ale za to będzie wojna handlowa z Chinami. No tak, ona już trwa. Właśnie, Stany Zjednoczone de facto jest, tak. Podniosły cła, bardzo się burzą amerykańscy rolnicy, dlatego że Chiny zastosowały działania odwetowe na mniejszą skalę, bo Chiny nie eksportują tyle do Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone nie eksportują tyle do Chin, co Chiny do Stanów Zjednoczonych. No ale jednak zastosowali działania odwetowe, które uderzają w amerykańskich farmerów. Farmerzy są wściekli, ale prezydent Trump wymyślił to w taki sposób, że ponieważ obłożył chińskie produkty na 200 miliardów dolarów 25% cłami, to jak łatwo obliczyć, zbierze co roku 50 miliardów dolarów z tych ceł od Chin i część tych pieniędzy przekaże amerykańskim farmerom, żeby ich uspokoić i zrekompensować straty, które ponoszą w handlu z Chinami. To zdradzi pan nam, ile zarabia prezydent Stanów Zjednoczonych? 450 milionów dolarów zarobił w ubiegłym roku. 434 dokładnie. Także całkiem nieźle, musi pan przyznać. I to, że nie bierze, rezygnuje, w każdym razie przekazuje na cele charytatywne swoją prezydencką pensję w wysokości marnych 400 tysięcy dolarów, w tej sytuacji bardzo chyba nie dziwi. 434 miliony dolarów zarobił prezydent Stanów Zjednoczonych, w tym 23 miliony ze swojego ośrodka luksusowego w Mar-a-Lago na Florydzie, z pól golfowych Doral także na Florydzie 75 milionów dolarów, 40 milionów dolarów z hotelu, który stoi niedaleko Białego Domu. Także szczerze podziwiam, sobie radzi, tak, mimo że zajmuje się sprawami ważnymi dla kraju i dla świata. Jak wiąże koniec z końcem, Alabama zaostrzyła prawo antyaborcyjne, by sankcje za dokonanie aborcji będą bardzo poważne. Tak, to jest jedno z najbardziej restrykcyjne prawo aborcyjne w całych Stanach Zjednoczonych, a być może nawet na świecie, dlatego że to prawo nie przewiduje nawet wyjątku dla sytuacji, kiedy dojdzie do gwałtu czy kazirodztwa. Wtedy też aborcja jest zakazana. Przedwczoraj gubernator Alabamy podpisała ustawę, także ona za kilka miesięcy wejdzie w życie. To być może nawet jedno z najbardziej surowych praw antyaborcyjnych na świecie, bo lekarzowi, który dokona aborcji będzie groziło do, uwaga, 99 lat więzienia. Natomiast za tym zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej tego rodzaju ustawy uchwaliło kilka innych stanów, ale parlamentarzyści Alabamy nie kryją, że chcą doprowadzić do tego, że sprawa trafi do Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych i że uda im się po zmianie składu Sądu Najwyższego na bardziej konserwatywny, między innymi za sprawą decyzji prezydenta Trumpa, że uda im się podważyć decyzję z 1973 roku, która była kluczową, jeśli chodzi o debatę aborcyjną w Stanach Zjednoczonych. Wtedy Sąd Najwyższy w sprawie Roe v. Wade zalegalizował aborcję w całych Stanach Zjednoczonych, uznając, że jest to konstytucyjne prawo kobiety. I przeciwnicy aborcji w Stanach Zjednoczonych, między innymi właśnie forsując tego rodzaju ustawę, chcą zmusić Sąd Najwyższy do przeanalizowania tej sprawy raz jeszcze i być może zmiany tej decyzji z 1973 czasu roku. Czasu mamy, drogi panie, coraz mniej, ale oczywiście mamy czas na napad, ale dziś nie będzie chyba napadu, tylko napady, bo pan zagłębił się w dzisiaj statystykach, tak? Dołączy pan do mnie w narzekaniu. Ponoć dane są zatrważające. To jest, proszę pana, kryzys to mało powiedziane. To jest to poważny jest koniec kryzys. Świata, tak. To jest super poważny kryzys. Właśnie FBI opublikowało statystyki napadowości za rok 2018 i one są przerażające i zatrważające. Liczba napadów na banki w ciągu tylko roku od 2017 do 2018 roku zmniejszyła się o ponad 23%. Tylko 3033 napady na banki w 2018 roku. To jest, proszę pana... Nie doszli, przeczytali pana książkę, to jest nędza. Napad. Doszli do wniosku, że to jest bardzo ryzykowny zawód. To jest nędza. Efekt. A powiem tylko tyle, że w najlepszych latach dochodziło w Stanach Zjednoczonych do 10 tysięcy napadów na banki rocznie. Mhm. I to wyjaśniło się, dlaczego ja czasami mam problem ze znalezieniem jakiegoś idiotycznego, głupiego napadu na banki. Nie dlatego, że Amerykanie stali się bardziej inteligentni, tylko po prostu coraz rzadziej napadają na banki, więc coraz rzadziej robią to w głupi, idiotyczny sposób. Ukłony dla żony. Ale mam jedną dobrą wiadomość. Otóż zawód rabusia bankowego staje się coraz bardziej bezpieczny, bowiem w ubiegłym roku doszło tylko do czterech przypadków śmiertelnych podczas napadów na banki, na 3033. We wszystkich przypadkach to byli rabusie. I tyle. Tak, no to akurat nie jest śmieszne. Nie. Ukłony dla żony, ponoć zainteresowała się, słyszałem, trampolinami. Nowym sportem. Tak? Tak. Jeździła na łyżwach, tańczyła zumbę, wciągała w to moje dziecko. Teraz w tej trampolina. Chwili się przestawiła się. Czyli, nie wiem, czy w Polsce są takie... Czyli troszkę panu podskakuje, tak? Tak, właśnie znalazła takie miejsca, tutaj są w okolicy Waszyngtonu, że ma pan trampoliny, to znaczy wielka sala i różnego rodzaju trampoliny i skacze pan... To ja przy może okazji... pan sobie skakać na tych trampolinach. I rzeczywiście właśnie ostatnio zacząłem jakoś szczególnie podskakiwać. Ale i wydało się, chodzi na trampoliny. Jestem pełen podziwu, bo jednak konsekwentnie pozostaję przy sporcie. A tak przy okazji mam dla pana pewien przykład konsekwencji i zdecydowania. Proszę posłuchać, udało nam się nagrać koleżankę Izę Woźniak. Czekaj, sobie muszę... Ma pan, panie Kubo, może 50 groszy? Albo... Nie, 30 groszy. O nie, 20 może. Nie, w sumie to grosz. A nie, w sumie to nie potrzebuję. To się nazywa zdecydowanie, prawda? A pan mi oddał tego centa, którego panu kiedyś pożyczyłem? Obiecałem panu piosenkę i o to proszę. Przy okazji konkurs. Nie, to nie był cent, to był dolar. Tym razem pytanie brzmi, z jakiej to dobranocki, pamięta pan? Już pan powinien rozpoznać. To brzmi rozpoznać. Jak z westernu. No tak, oczywiście. Bolek i Lolek na Dzikim Wayne'em. Zachodzie. Pewnie. Pochatki z mechu a capradi. Coś panu to mówi? Mnie to nic nie mówi, ale rozumiem, że już pan wkroczył w wiek, kiedy z sentymentem pan wspomina czasy dzieciństwa. Jak pan dorośnie, to pogadamy. To Karel Gott. Dziękuję. Do usłyszenia. Ale vám prozradím rád, jak se chodí z té chaloupy k nám. Jsme ku pár kroků dál, dnes dvě pápěří. Z té potrávy a háj z mravenčích klád. Cestu znám jen já, ale vám řeknu mi rád, ať struny dětství u nás dál mohou hrát. Chatki z mechu a capradi? A może to jednak powinno się akcentować z mechu? Może jakaś podpowiedź? I Karel Gott. Program trzeci, 7 minut pozostało nam do 17. Bohaterka, proszę państwa, filmu Hydrozagadka, pamiętnego filmu w reżyserii Andrzeja Kondratiuka, obchodzi jutro 89. urodziny. Solenizantką jest aligatorzyca Marta, która w 70. roku z Luizjany przyjechała do płockiego zoo. Achtung, Achtung, Herman! 3, 2, 1, 0, Feuer! Chodźmy do luz! W 1970 roku Marta zagrała w filmie Hydrozagadka i grała tam krokodyla Hermana. Radomir Lewandowski, kierownik działu hodowlanego w płockim zoo. Możemy ją oglądać podczas jej urodzin. Ten fragment filmu jest wyświetlany i wszyscy podziwiają naszą aktorkę. Jutro Marta świętuje swoje 89. urodziny. Czego byś życzyła na urodziny? No, żeby długo żył i żeby poznał nowe krokodyle. Dużo żył, dużo pływał, dużo jadł. Marta jest aligatorem amerykańskim, inaczej zwanym też aligatorem mississippijskim. Mateusz Kubak, opiekun gadów herpetarium warszawskiego zoo. To gatunek krokodylowatych, który występuje naturalnie w Ameryce Północnej na dosyć dużych obszarach. A jak długo żyje? Żyje na pewno bardzo długo. Generalnie krokodyle, jak wszystkie gady, są długowiecznymi stworzeniami i na pewno może przeżyć więcej niż 80 lat. Można się pokusić o takie szacunki, że prawdopodobnie są osobniki dożywające setki. On się nie rusza. Bierz go, bierz go, bierz go. Bierz go, bierz go! Marta ma niezwykle bogatą osobowość, jak większość krokodyli, bo krokodyle są niezwykle inteligentne jak na gady. Jest niezwykle łagodnym zwierzęciem, nigdy nie było żadnego z nią problemu, jeżeli chodzi o stosunki z ludźmi. Natomiast charakterek Marta, swój taki niezaciekawy, pokazuje kontakty z innymi osobnikami swojego gatunku. Nigdy nie udało się jej połączyć z żadnym samcem. Ona przyjechała do nas razem z samcem Pedro. Samca należało prawie natychmiast zabrać, dlatego że była w stosunku do niego agresywna. Później kilka razy jeszcze próbowano połączyć Martę z innymi samcami, ale za każdym razem, mimo że samce były większe od niej, trzeba było samca zabrać, dlatego że groziło mu bardzo duże niebezpieczeństwo, utraty nawet życia. Bierz go! Bierz go! Bierz go! Bierz go! Pan zapomina, kto był treserem Hermana. Zna pan ten język? To pan jest poliglotą! Stopę! No, dość często niestety bywa tak, że show biznes rujnuje życie prywatne gwiazdy, a do życzeń dla Marty dołącza się oczywiście autorka relacji Ewa Dziardziel. Program trzeci, 4. Za trzecim razem trafiłem. 4 minuty pozostały do 17. Autopromocja. Setną rocznicę urodzin Gustawa Herlinga Grudzińskiego na antenie Trójki zaczniemy obchodzić już w niedzielę. Tuż po 20 w audycji Kwestia Kultury o twórczości autora innego świata porozmawiamy z badaczami. Profesorem Zdzisławem Kudelskim, doktorem Karolem Samselem i dyrektorem Instytutu Książki Dariuszem Jaworskim. W poniedziałek przez cały dzień będziemy przypominać najważniejsze wypowiedzi Gustawa Herlinga Grudzińskiego z wywiadów radiowych. O 18.40 zapraszamy na wspomnieniowy reportaż Opowieść o pewnej przyjaźni, a o 20.50 rozpoczynamy lekturę plastycznego opowiadania Skrzydła ołtarza. Do usłyszenia, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.